شيبةً تربي كفن زينب خذي سر اللمع لال دونوں نے کیے اسلام پر فدیہ مگر یہ اثر طاری ہوا لاش جماں کو دیکھ کر ایک نے کھوئی نظر تو ایک نے کھویا جماں قیامت کی گھڑی پر خود خدائی رو پڑی سینہِ شہ پر لئی زینب تھی تیلے پر کھڑی ایک کی گردن تو ایک کے دل پہ خنجر تھا رواں جلتی ریتی کو شہیدی نے بنایا تھا کفن خاک کو چادر بنا کر بن گئی قیدی بہن دیکھ کے غربت روتے تھے زمین و آسمان بہنا کی چادر تھی چھنی سر میں اور چادر میں یہ یکسانیت بھی ہے ملی راہ میں دونوں رہے تھے برسرینوں کے سنا بھائی کے مقصد کو اردی کو بچانے کے لیے راہ حق پر کون ہے سب کو بتانے کے لیے ایک خطبے دے رہی تھی ایک سناتا تھا قرآن کے لشکر سے پتھر کھائے تھے اور ایک پر شام کے بازار میں پتھر گرے درد دونوں سہ رہے تھے ہنس رہے تھے اشکیا نے ضربت پہ آخر کے بلایا تھا رضا ایک نے تب تھا بلایا جب چھنی سر سے ردا دونوں مشکل میں پکارے میرے غازی ہو کفن زینب سر ہے۔